Facebook, tak się od razu mgli. Nie starcza jednak sił na filtrowanie wszystkich ich. Chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Żyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Lecz mnie nikt nie pokochał, czy wiesz? Moich stóp nikt nie pragnął. Serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja. Mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię. Chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. A zdrowie, jak zwykle. Solenizantom i jubilatom jeszcze będzie czas złożyć życzenia, ale już teraz na dzień dobry pamiętajmy, przy otwartym czy uchylonym oknie, no, trzeba uważać. Nie najcieplejszy ranek, ale o pogodzie jeszcze będzie czas wspomnieć. O tym później, później, później, a teraz 3 minuty po godzinie 4:00, jak zwykle o tej porze, piosenka dnia. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Do rozszyfrowania. Cóż to takiego? We'll be right back. Na czasu nie było za wiele, by odgadnąć, rozszyfrować, ale już po raz kolejny spotykamy się z tą właśnie grupą. Didi, Joel, Sandy i Malia. Wszystkie panie śpiewają i wszystkie grają na gitarach. No, co prawda Malia na basie, a Sandy też i na perkusji, ale jednak. Dum Dum Girls i Cult of Love to piosenka z tegorocznego trzeciego albumu żeńskiej grupy z Los Angeles. Do usłyszenia między innymi po 7 w porannej audycji. A tymczasem na budziku 6 minut po 4. Byle do przodu, na skos, na wspak. To oczywiście hurt. No i z takim przesłaniem dzisiejsze trzy szybkie, bo i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa już do Państwa dyspozycji. Kto przygotowany do startu, to zachęcam, bo będzie nam miło od Państwa otrzymać te pierwsze sygnały. Trzy szybkie, czas, start. Lata uciekają, tak jak uciekają dni. Nie wiesz, ile jeszcze będzie ich. Ciągle nieobecny gonisz ślepy tłum. Nie wiesz, ile jeszcze będziesz tu. Już żadnej chwili pobudka, no może nie taka wprost i wyrywająca z łóżka, ale jednak na pewno tych, którzy zgłosili się jako pierwsi dziś w budziku. Mailował pan pierwszy, pan Stefan z Austrii, zastanawia się, czy dostosowanie pracy oraz wolnego czasu, a nawet biegania do trójkowego budzika jest skrzywieniem, uzależnieniem lub może jakąś epidemią, ponieważ zaraziłem już kilku rodaków i to nie tylko na obczyźnie, a epidemia mocna i dalekosiężna, gdyż jedna z zakażonych mieszka w Warszawie. Pozdrowienia dla wszystkich uzależnionych od trójki, to od pana Stefana z Austrii. Bardzo dziękujemy, Austria czuwa, obecność obowiązkowa. To dziś jako pierwszy sygnał mailowy. Brawo, brawo. Wczoraj, pamiętają państwo, Nowa Zelandia, a dziś Austria. Ciekawe, co jutro. Obecny na posterunku jak co rano kawa i budzik, to od pana Pawła z Łosic. Dziś jako pierwszy pan Paweł SMS-owo, a telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Środa w środę pięknie. Wczoraj było cieplej, dziś troszkę chłodniej. Serdecznie gratulujemy tym wszystkim pierwszym dziś w budziku. Open up. Thoughts flying. I Reason. Powolutku, po cichutku, 19 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień. Przed nami środa, 30 dzień kwietnia, to 120 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę, zajdzie przed samą 20, a dzień potrwa prawie 15 godzin. Dziś imieniny Katarzyny, Lilii, Ludwika i Mariana. Wszystkiego dobrego. Program Trzeci Polskiego Radia. Podłapałeś ten zestaw mądrych min. co robić, by trzymać rytm, gdy kupisz się, gdy jest ci źle, gdy coś nie tak, gdy z braku smaku jak brak, jak trzymać pion, jak zrobić skłon, kto powie ci, jak przebrnąć przez resztę dni. Dni, wpisać do CV i jak nie stawać pod wiatr, gdy tracisz tak, gdy sensu brak, gdy jest ci źle, gdy wszystko wyszło na nie, jak łapać dryf, nie wypaść z gry, wyrównać krąg, jak w tłoku nie skręcać bok. To taka gra. 25 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze, czas na trójkowe kalendarium. W 1310 roku urodził się Kazimierz Wielki, syn Władysława Łokietka. Przypomnijmy, od 1333 roku król Polski zawarł pokój z Krzyżakami, przyłączył do Polski Ruś Halicko-Włodźmierską, dbał o rozwój gospodarczy kraju, skodyfikował prawo, zreformował wojsko i skarb, a w okresie rządów Kazimierza Wielkiego terytorium Polski zwiększyło się ze 106 do 270 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zmarł w 1370 roku. 237 lat temu urodził się Karl Friedrich Gauss, niemiecki matematyk, nazywany przez współczesnych księciem matematyków, również astronom, geodeta i fizyk. Jest uważany obok Archimedesa i Newtona za jednego z trzech największych matematyków świata. Zmarł w 1855 roku. 211 lat temu Stany Zjednoczone kupiły od Francji Luizjanę, obszar o powierzchni 2 milionów kilometrów kwadratowych, z głównym miastem Nowy Orlean, a terytorium Stanów Zjednoczonych powiększyło się w ten sposób prawie o 100%. To było 211 lat temu. 181 lat temu z kolei urodził się Benedykt Dybowski, lekarz i przyrodnik, profesor Szkoły Głównej w Warszawie i Uniwersytetu Lwowskiego. Za udział w powstaniu styczniowym zesłany na Syberię, gdzie prowadził badania fauny jeziora Bajkał, także południowej Azji i Kamczatki, a na stałe powrócił do kraju w 1883 roku. Jest autorem ponad 350 prac i artykułów na tematy przyrodnicze. Zmarł w 1930 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy, także muzycznego kalendarium, a będzie się działo i będzie okazja, by zrobić głośniej już za niecałą godzinę. A za nieco ponad 3 minuty pan synoptyk i najświeższa prognoza pogody. Wcześniej muzyczne wspomnienie sprzed lat. Czesław Niemen. Papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. A na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pewnu wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Nawet gdy muzyki braka, oj nie, dziś jakoś tak wydaje mi się, że więcej muzyki, bo pewnie tego przed długą majówką nam trzeba. No i mam nadzieję także tej rozbudzającej muzyki. To w dalszej części naszego budzikowego spotkania, bo jest ku temu także okazja. Wczoraj Międzynarodowy Dzień Tańca, a dziś, jak pani Janie podpytuje z kalendarza świąt osobliwych, cóż tam, dziś Międzynarodowy Dzień Jazzu. Kto wie, być może także i taki jazzowy akcent właśnie w budziku. 4:30, czas na prognozę pogody. A dziś nad Europą dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Jedynie na południowym zachodzie kontynentu zaznaczać się będzie wpływ wyżu z nad Atlantyku. Polska w obszarze obniżonego ciśnienia, a ten gradient baryczny będzie bardzo słaby, południe kraju w strefie frontu okluzji. To już i gradient, i okluzję kiedyś sobie wyjaśnialiśmy. W starej polarno-morskiej masie powietrza będziemy, tak napisał pan synoptyk. No dobrze. Przekładając to na nasze, ranek mglisty, głównie na Pomorzu, Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Zatem prosimy o szczególną ostrożność, ale w dzień już słonecznie, choć na południu i na południowym wschodzie jeszcze będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby, zmienny z przewagą północnego, w czasie burz silniejszy, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, wczoraj 995, dziś w południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 994 hektopaskale. Nad samym morzem najchłodniej, w ciągu dnia od 13 do 18 stopni, poza tym od 19 na Pomorzu Zachodnim do 22. Najcieplej na Dolnym Śląsku. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. Oh,

nonsensu dym. Nonsensu dym. Uwikłani w spraw fundoty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw fundoty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną po prostu przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Budzikowe alfabety i trzy nagrania, których tytuł zaczyna się na tę samą literkę. Dziś sponsorem programu jest literka T. To przed chwilą taki pomysł przyszedł mi do głowy, bo akurat błyskawicznie państwo zareagowali na apele, prośby, by te poranne sygnały pierwsze pojawiały się w budziku. No bardzo się cieszymy, a ten pomysł to taki, że może alfabet i może dziś od A zaczniemy właśnie miejscowości na A, które to już słuchają budzika, albo imion. No i akurat tak się złożyło, że na A trzy osoby dziś z samego rana, choć z różnych miejsc. Pan Artur z Chin pozdrawia i z samego rana dziś, jak się okazuje, już dla nas samego rana już pakowanie, jazda, a później jazda, wylot do domu. Po drodze także Hongkong. Pozdrawia gorąco pan A, jak Artur. Na dzień dobry także pani Asia, co prawda Joanna, ale jednak podpisująca się Asia spod Konina. No i stało się długi weekend za progiem, jeszcze tylko kilka godzin w pracy i porarasku. Na razie poranna rutyna, niewielka przebieżka przy temperaturze 12 stopni. No i wiadomo, orkiestrze znanej wszystkim z samego rana. A poza tym, bo to codzień, czyli papierologia. No i jeszcze na A pan Artur z Torunia. Dziś tradycyjnie dzień rozpoczęty od P, ale innego P, nie trzy razy P, ale od P jak prasowanie koszuli. Poza tym bez zmian przysiady, podciąganie i pompki. Mam nadzieję, że to wszystko nie przy prasowaniu. Pozdrawiam wszystkich trójkomaniaków, którzy za odruch oczywisty mają zaraz po postawieniu obydwu nóg z łóżka jedną rzecz włączają. Wiadomo co, to od pana Artura. Włączają czajnik, wodę na kawę. to dziś trzy razy, a może to się przyjmie. Nowa świecka tradycja. Być może jutro albo w maju będziemy wywoływać na B, albo tak nie po kolei, ale jednak z alfabetu trzy razy. No właśnie. Zachęcam także i do tych ciekawych pomysłów. Miesiąc nam się kończy i także kończymy cykl ten taki kwietniowy, który Państwa też rozbawił i dla części był, no nie wiem, czy motywujący, ale na pewno sprawiający, że te nagrania czy utwory, zespoły przez Państwa rozchwytywane i poszukiwane gdzieś w sieci do usłyszenia więcej nagrań. No bardzo się cieszę, dział wynalazczości już za godzinę, no a w maju też nam coś pięknego się trafi, ale jeszcze wcześniej finał i to z przytupem, tak bym powiedział, byśmy klamrą, tak jak rozpoczynaliśmy na początku kwietnia, tak też zamknęli ten właśnie budzikowy dział wynalazczości. To za niecałą godzinę, ale wcześniej poranny przedmiot pożądania. Sofa. Moje życie to ta krótka chwila, kiedy mogę grać i zatrzymać czas. To, co czuję w niej, to moja siła. Ona we mnie jest już od wielu lat. Nie chcę ani nie mogę już być kim byłem, odkąd ona jest tu. Nie pamiętam nawet od kiedy mam w sobie tę pewność, że tak dobrze ją znam. Nigdy wcześniej nie czułam, że można tak wiele. Nie tyle, ile dziś sobie masz, dostaniesz jutro w zamian za to, co dasz. Życie to ta krótka chwila, kiedy mogę grać i zatrzymać czas. To, co czuję w niej, to moja siła. Ona we mnie jest już od wielu lat. Zawsze kiedy słyszę ją, wiem wszystko, jak ona płynie i ma swój cel. Wiem to coraz lepiej każdego dnia, bo czuję ją tak dobrze już długi czas. Słuchaj tego, co w środku masz, pulsu, który w nocy nie daje spać. Znajdziesz w sobie wszystko, ci brak, jeśli zrozumiesz, że ty jeden wiesz ja. Życie to ta krótka chwila, kiedy mogę grać i zatrzymać czas. To, co czuję w niej, to moja siła. Ona we mnie jest już od wielu lat. Trzymać czas. To, co czuję w niej, to moja siła. A może zrobić dni tematyczne. Na przykład dziś budzimy i tu trzy kropki. To propozycja pana Michała. No, być może. No, dziś wpisałoby się to idealnie. Co prawda nie dzień kuriera, transportowca czy przewoźnika, ale pan Łukasz z Gliwic z branży i pan Artur z Podkarpacia również. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No, rzeczywiście moglibyśmy rozbudowywać takie właśnie kąciki, na przykład kącik wędkarski. Dziś takim przedstawicielem tegoż właśnie byłby pan Leszek ze Środy i pan Tomek ze Skarżyska, który to wybiera się na zalew w Rejowie, na okonie, na ryby. No i co ważne, także w pewien sposób wpisujące się w tą naszą tradycję, właściwie pana Artura z Torunia o tym, by tuż po przebudzeniu i po włączeniu na przykład wody na herbatę czy na kawę i włączeniu trójki, także troszeczkę się rozruszać, no bo pan Tomek chwali się, że po raz pierwszy od wielu lat zauważył dziewiątkę z przodu na wadze. No, rzeczywiście to może być i sukces i w pewien sposób mobilizująca informacja, choć pan Tomek zaznacza, że może od tej wagi po świętach ta właśnie się zepsuła się. No, być może, ale jeśli to jakiś sukces i pierwszy raz od wielu lat dziewiątka z przodu, to serdecznie gratulujemy. I nie chodzi tu o metrykę, a o wagę właśnie. Do tych informacji od pana Artura z Chin, także błyskawiczna reakcja od pani Marty. Taka króciusieńka informacja, a jak tam w Hongkongu? No ale właśnie krótko i na temat, choć te informacje pogodowe też pojawiają się tuż po 7:30. Tak nieformalnie, ale jednak ma w pewien sposób jakieś chody ten właśnie rzeczony Hongkong. 22 pochmurno deszczowo, jutro podobnie, a w piątek 23 pochmurno, ale z przejaśnieniami. Ciąg dalszy tejże prognozy nie tylko dla Hongkongu. O godzinie 5:00. Gorąco Państwa zapraszamy, bo i po 5:00 także muzyczne, trójkowe kalendarium. Także ten akcent związany z wczorajszym spotkaniem z pszczelarzem, bo i echa tegoż właśnie również będą się pojawiać. To zaciekawiło Państwa, zatem również odsyłam po godzinie 5:00 te najświeższe prognozy pogody, szelest prasy. No i rzecz jasna ten budzikowy dział wynalazczości będziemy zamykać już właśnie tak, jak kończy się kwiecień. Informacje z dróg i te pogodowe na bieżąco tu i teraz. Do usłyszenia za chwilę, a teraz figowe liście, bo na budziku za 5:09. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, na majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął i pysk, więc grzmot i błysk. A człeczyna od pył z bezdroży dróg bożych. Czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać? Prawdę kniotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc już. W niebie majstrów od światła bunt figi schną. Dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich grusz. Figowe schną liście, liście schną. Niebem wstrząsa obniżka płac, figi schną. Szlak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. A człeczyna od pył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Znać, więc za. zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Radek miotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. No to i tam na południu na pewno pochmurno, deszczowo i miejscami burzowo. Ale także ważne informacje z samego rana dla mieszkańców czy przejeżdżających przez południe i południowy wschód, bo tam lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Zatem prosimy o szczególną ostrożność. Pan Jacek dopytuje, A1 może już otwarta? Cała, bo jestem na wysokości Łodzi i nie wiem. Według najświeższych informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tam jeszcze prace kosmetyczne trwają, byśmy w całości jednym odcinkiem już mogli dojechać nad morze, a planowane otwarcie po południu. Zatem jak wszyscy już na majówkę wyjadą, to wtedy drogowcy, prawda. A może jednak wszystko uda się wcześniej. Tak czy inaczej, na bieżąco będziemy informować Państwa o tym, jak postępują prace, które to zresztą miały być, przypomnijmy, skończone przed Euro 2012. Więcej, mam nadzieję, informacji pobudzających po godzinie 5. Za 4:05. Chciałbym powiedzieć Ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech, nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. to promocja. 10